أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اپنے دین کی فکروں کے لیے چنا ہے. نحمد و صلی علی رسول کریم. آفٹر دا مسنون خطبہ اور ریسپیکٹڈ گیسٹ سیز دیٹ وی شوڈ بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ that Allah has selected and chosen us for the noble effort of His deen. Allah Ta'ala chahte to sare mulk ki sari abadi ko yahan par jama kar sakte the. If Allah wanted, Allah would have gathered all the people of the country at this place. Agar Khuda ne sare insano ko chhod kar is mukhtasar se majme ka intekhab kiya hai. But Allah subhanahu wa ta'ala did not invite everyone here. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala selected a few who are sitting here. Iska matlab ye hua ki Allah rabbul alamin kisi na kisi darje mein humko pasand karte hain. This is an indication that Allah subhanahu wa ta'ala to a certain extent loves us. اور خدا کی نظر کرم جب بندوں پہ پڑتی ہے تو اللہ کی طرف سے انعام جو سب سے پہلا ہوتا ہے وہ ہدایت کا ہوتا ہے. And then when a special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala covers and envelopes a human being, then Allah subhanahu wa ta'ala blesses him with a very great bounty of hidayat. دنیا کے اندر انسانوں کو ہدایت کا مل جانا اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. That from amongst the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, for a person to be blessed with hidayah, this is the greatest ni'mah and bounty. اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتے ہیں اس بندے کو اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں. And if ever servant of Allah loves, then Allah blesses him with the knowledge and the understanding of deen. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اللہ جس بندے کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. سید حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has mentioned that whichever servant of Allah loves or Allah wishes to do good with him, then Allah blesses him with the understanding of deen. آج اللہ نے ہم کو یہاں جوڑا ہے تو اللہ کچھ نہ کچھ دے کر بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں. When Allah subhanahu wa ta'ala has gathered us here today, then Allah subhanahu wa ta'ala will definitely return us with something great. وہ کیا دینا چاہتے ہیں، کیا دیں گے، اس کا پتہ ہم کو آخرت کی زندگی میں چلے گا. What Allah will bless us with, what we will be granted and gifted by Allah, that we can only realize in آخرت. کیونکہ دنیا کی زندگی ہر جاندار کی مختصر ہے. Because the life of this world is temporary for every creation of Allah. جیسے کہ اس سے پہلے کی مجالس میں بتایا گیا کہ انسان کی زندگی بالکل تھوڑے وقت کے لیے دی گئی ہے. like how we have heard in the previous bayan and gatherings, that the life of this world is very short and temporary. So, بہرحال اس مختصر سے زندگی کے اندر ہم لوگوں کو اپنے آخرت کی زندگی کو بنانے کی فکر کرنا ہے. So in this short and temporary life, we have to be concerned and worried about preparing of our hereafter. یہ ہمارے اس اجتماع کی آخری مجلس ہے. This is the last مجلس of our اجتماع. دعا ہو جائے گی, دعا کے بعد اللہ کے راستے میں جانے والے اللہ کے راستے میں چلے جائیں گے. And after the dua, the people who are going in the path of Allah, they will go in the path of Allah. اور اپنے گھروں کو جانے والے لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. And the people who will return back to their homes, they will go back to their homes. اور اگلی بار جب اجتماع کے لیے جوڑا جائے گا تو پتہ نہیں ہم میں کون زندہ رہے گا یا کون اللہ کے پاس چلا جائے گا. And then the next اجتماع, we will not know who will be alive from among us and who will have already left this world. اور خدا کی زمین کے اوپر ہمیں عبادت کرنے کا موقع ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا, یہ ہمیں معلوم نہیں. And we do not even know whether we will continue worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, will be given another chance or not. اس واسطے جو زندگی ہمارے پاس اب فی الوقت موجود ہے, اس زندگی کے اندر ہمیں ہمارے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا ہے. So that is why whatever life we have remaining with us, then in this life, whatever remaining portion, we should please Allah subhanahu wa ta'ala. دو تین باتیں ہیں جس کا مذاکرہ ضروری ہے. There are a few important aspects which need to be explained. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی اس محنت سے کیا چاہا جا رہا ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. First of all, we need to understand and realize that through the effort of Dawah and Tabligh, what is really required and needed from us. Allah ke Nabi Janab Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko jab nubuwat se sarfaraz kiya gaya, jab Allah subhanahu wa ta'ala crowned and blessed Nabi alayhi salatu wa sallam with nubuwat and prophethood, Khuda ke Nabi alayhi salatu wa sallam ka pehla nara aur pehla kalma tha la ilaha اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے, اسی سے ہوتا ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اپنے فیصلے کے اندر رکھتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کی کامیابی کا راز اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. So the very first invitation and proclamation of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to the people was La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. That there is no being or deity worthy of worship besides Allah. He does as He wishes. He is in total control of each and everything. Nothing happens without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. That is La ilaha illallah. And the success of dunya and akhirah lies in following the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہی چاہا جاتا ہے کہ انسانوں کا یقین بن جائے. This is what is required from the effort of da'wah, that the yaqeen and conviction of insan changes and goes into Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. That Allah does, besides Allah nothing happens. ساری دنیا کی طاقت مل کے بنانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. If all the forces of the entire world gather to bring something into existence, but if Allah does not want, then nothing can happen. ساری دنیا کی طاقت مل کے بگاڑنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی طاقت بگاڑ نہیں سکتی. If all the powers and the forces of the world try to destroy something, but if Allah does not want it to be destroyed, it can never be destroyed. عزت کا دینے والا, ذلت کا دینے والا, موت کا دینے والا, حیات کا دینے والا, صحت کا دینے والا, بیماری کا دینے والا, مال و ملک کو دینے والا, ملک و مال کو چھین لینے والا, یہ سارے کا سارا میرے اللہ کے قبضۂ اختیار میں ہے. اس بات کا یقین دل کے اندر پیدا کرنے کا نام ہی دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. To give honor and respect and to take away honor and respect, to disgrace someone, to grant somebody the power, the authority, to grant life and death, and to give somebody benefit or harm, everything is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. To bring that conviction in one's heart, that is the foundation of Dawah and Tabligh. Ab hum logon ko sochne ki zarurat ye hai کیا ہماری اپنی زندگی کے اندر ہمیں اللہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے. Now what we need to think and ponder is that in my life have I been blessed with Allah or not? ساری دنیا کی ساری چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہیں. All the things of the world we have in our lives. مکان ہے, دکان ہے, بیوی بچے ہیں, اسباب ہیں, راحتیں ہیں, ہر چیز دنیا کی آسائش ہماری زندگی میں ہے. کیا اللہ تعالیٰ بھی ہماری زندگی کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے, اس بات کا محاسبہ کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے. With regards to worldly things and material aspects, everything we have in our lives, we have a house, we have a family, we have a vehicle, we have all the other possessions and material things of this world. But whether we have Allah and the life, the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the lifestyle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in our lives, whether we have that or not, that is the true and the real thing which every person needs to realize and ponder. And that is what is required in this worldly life. محاسبہ جب ہوتا ہے تو انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے. When a person thinks and he meditates, he ponders, that is when he realizes what he has and what he doesn't have. کہ میں نے کمایا کتنا ہے, گوایا کتنا ہے. And that is when he realizes that how much I have earned, gained and how much I have lost. تو آج ہماری زندگی سے محاسبہ اللہ کو راضی کرنے کا نکل گیا. So today, the fact of pondering about the pleasure and the happiness of Allah subhanahu wa ta'ala has come out of our minds. ہماری زندگی سے سنت و شریعت کو ہم نے نکال پھینکا ہے. And we have even thrown away from our lives the lifestyle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and following him. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. And we feel that we are Muslims. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادتیں بہت بڑی ہیں. And we feel that you know our acts of worship and عبادت are very great. ہم صدقہ بھی بہت کرتے ہیں. And we feel that we give a lot of charity. ہم راتوں کی نماز بھی پڑھتے ہیں. And we even perform you know the late night prayers. ہم دن کے روزے بھی رکھتے ہیں. And we are even fasting during the day. ہم اپنے آپ کو اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں. So we think within our own capacity that we are very good and great Muslims. اور یہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات شیطان نے بٹھا دی ہے کہ ہمارا ہر عمل قابل قبول ہے. So this is nothing but a deception of Shaitan that he whispers to us that every action of ours is already accepted in the court of Allah. اگر یہ عمل کیا ہمارا اللہ کے ہم مقبول ہے کہ مردود ہے, اس بات کا پتہ ہمیں نہیں ہے. Forget being accepted in the court of Allah, we do not even have the realization or the understanding that whether my action is accepted in the court of Allah or it is rejected in the court of Allah. Allah ke Nabi alayhi salatu wa salam ne irshad farmaya, meri ummat pe ek zamana aisa aayega ki unki namazein unke sar se ek balish se upar bhi nahi jayegi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has mentioned in the hadith words to the effect that there will be a time in the ummah that their salah will not even go slightly higher from the heads, it will not even move an inch above the heads. Aur banda samajh raha hoga ki main bada namazi hu. And on the other side, a person might be feeling that you know I am a great namazi and I pray a lot of salah. Sahaba ne pucha ki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iski wajah kya hogi? The sahaba radhiyallahu anhu asked the Nabi of Allah that what would be the cause and the reason behind it. Allah ke Nabi alaihi salam ne irshad farmaya ki uski wo namaz Allah ke liye nahi hogi balki riyakari ke liye hogi. Nabi alaihi salatu wasallam explained that he did not perform that salah for the pleasure of Allah, rather he performed that salah to show off. Allah ke Nabi alaihi salatu wasallam ne irshad farmaya, man salla riya'i faqad ashrak, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی گویا کہ اس نے شرک خفی کیا. And نبی علیہ الصلوۃ والسلام has explained in the hadith with regards to salah that that person who performs salah to show off, in other words, it is tantamount to ascribing partners and committing shirk. وہ طریقہ اس کا کیسے ہوگا؟ And what will be the method? ایک آدمی نماز کے لیے باندھ کے کھڑا ہو جائے گا اور نماز کے اندر وہ سورت کو پڑھنا شروع کرے گا, اس کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھیں گے, محسوس کرے گا, اب دل کے اندر خیال آئے گا کہ میں اپنی نماز کو لمبی کرتا ہوں, اور دل کے اندر یہ خیال آئے گا تاکہ لوگ مجھے نمازی سمجھنے لگیں, اس کا خیال آنا ہی اس کو شرک خفی کی طرف لے کر چلا جائے گا. سو ہاؤ ڈز دس ہیپن دیٹ یو نو ا پرسن از کمیٹنگ شرک وایا اور تھرو صلاح. That a person starts performing salah and then he realizes somehow that there are people watching me from the back, so he starts prolonging and lengthening his salah. So he has actually prolonged and lengthened the salah, not for the pleasure of Allah but because the people who are watching him. So that is now equal and tantamount to committing shirk. کیونکہ انسان کی ہر عبادت کا تعلق اس کے اخلاص کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے. بیکاز ایوری فارم آف عبادت از کنیکٹڈ وتھ اٹس اخلاص اینڈ سنسیئرٹی. جب اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی. وین ایوری اور اینی فارم آف عبادت ول بی پرفارم وتھ اخلاص اینڈ سنسیئرٹی جسٹ فار دا پلیجر آف اللہ اونلی دین اٹ ول بی ایکسیپٹڈ ان دا کورٹ آف اللہ. اخلاص کو چھوڑ کر عبادت کی جائے گی تو پھر اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کا امکان بڑا کم ہے. بٹ اف اے پرسن ول پرفارم اینی ایکٹ آف عبادت ود آؤٹ دا پلیجر آف اللہ ود آؤٹ اینی اخلاص اینڈ سنسیئرٹی then it is highly possible that it could be rejected in the court of Allah. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ What is اخلاص and sincerity? اخلاص کہتے ہیں کہ ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا اور اللہ ہی کے لیے کرنا. That to perform every action for Allah and only for Allah. اللہ ہی ہمارا سب کچھ دیکھنے والا ہے اور اللہ ہی سے ہم کو بدلے کی امید رکھنا چاہیے. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who gives us everything and only from Allah subhanahu wa ta'ala we should expect anything and everything. اور اللہ سے جب بدلے کی امید رکھتے ہیں تو پھر عبادت خالص ہو جاتی ہے. When a person will only expect any remuneration from Allah subhanahu wa ta'ala then his ibadah also will become only for the sake of Allah. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی جاتی ہے تو پھر اس عبادت کے اندر اللہ کی رضامندی مطلوب نہیں ہوتی. When a person performs an act of ibadah for anyone else besides Allah subhanahu wa ta'ala then his goal and focus is not the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. آج کی اس مجلس کے اندر دعا کے اختتام کے بعد میں ختم ہونے کے بعد میں ہر آدمی ہم نے کا یہ محاسبہ کرے کیا میں نے اس اجتماع کے اندر اپنے آپ کی شرکت اللہ کے لیے کی تھی یا کسی اور مقصد کے لیے کی تھی. سو آفٹر دا اجتماع از اوور اینڈ آفٹر دا دعا از ڈن ایوری پرسن شوڈ سٹ ڈاؤن اینڈ ہی شوڈ ناؤ تھنک اینڈ پونڈر اینڈ آسک ہمسیلف دیٹ ویدر ڈیڈ آئی کم ان دس اجتماع فار دا پلیجر آف اللہ اور مے بی فار سم ادر نیا اینڈ فار ادر پرپز. جو 3 دن میں نے یہاں لگائے ہیں ان 3 دنوں کے اندر کیا اللہ ہمیں ملا ہے کہ نہیں ملا ہے. And I have spent 3 days in this اجتماع here whether I have achieved Allah subhanahu wa ta'ala or I have not yet. جان و مال میں نے لگائی ہے اس جان و مال کو میں نے اللہ کے لیے کیا ہے یا اللہ کے غیر کے لیے کیا ہے. And whatever health and money whatever I have spent in these 3 days to come here whether I have achieved Allah subhanahu wa ta'ala or maybe for something else. خدمت میں نے بندوں کی ہے وہ اللہ کے لیے کی ہے کہ یا کسی اور کے لیے کی ہے. The خدمت and the service I have done for people I have done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. شیطان کو ہمیشہ انسان کے ساتھ میں لگا ہوا ہے کہ وہ اس کے ہر عمل کو ضائع کرنا چاہتا ہے. And شیطان all the time is with انسان and he is trying to whisper to us. Why? Because he wants all our amal to be destroyed and go to waste. اس واسطے اجتماع کے بعد میں دعا کے بعد میں ہر آدمی 2 رکعت توبہ پڑھے اور اللہ سے معافی مانگ کر یہ کہے کہ میرے اللہ میں نے جو کچھ عمل کیا ہے وہ تیرے لیے ہی کیا تھا, اب اگر اس کے اندر اگر کچھ کمی ہو گئی ہے تو تو مجھے معاف کر لے اور میرے عمل کو قبول کر لے. That is why after the dua is over, every person should perform 2 rakat salatul tawbah and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, in actual fact, I did come here, whatever I performed in terms of amal, I did only for your sake. Whatever shortcomings are there, oh Allah, forgive me and accept my coming here. کیونکہ شیطان کے حربے بڑے عجیب ہوتے ہیں. Because shaitan's planning and plots are very amazing. وہ دنیا داروں کو دنیا میں ڈبو کے مارتا ہے. And he tries to destroy the people of the world while staying within the wealth and dunya. اور دین داروں کو دین کا نشہ چڑھا کے مار دیتا ہے. And then the people of deen and religion he tries to now destroy them through the intoxication of deen. ان کے دلوں کے اندر یہ خوش فہمی پیدا کرتا ہے کہ میرا عمل بڑا مقبول ہے. And then he puts that deception in the mind of a religious person that my action is something very great. اگر اللہ کے ہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون مقبول تھا کہ کون مردود تھا. Only when a person is going to be presented in front of Allah, that is when he will realize that who was accepted in the court of Allah and who was a rejected one. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اعلان کرایا, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نبی جی میرے بندوں میں اعلان کرو کہ عمل کے اعتبار سے کون زیادہ گھاٹے میں ہے, دنیا کے اندر عمل کرتا رہا, جب ہمارے پاس آیا تو پتہ چلے گا کہ کون بہتر عمل کر رہا تھا کون برا عمل کر رہا تھا. اور عمل کے بعد یہ سمجھتے رہے کہ ہم سب سے بڑے عمل کرنے والے ہیں, حالانکہ وہ گھاٹے میں تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ told رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to tell the people that, oh people, shall I not tell you of the person who is the one in most destruction, in the greatest loss with regards to his amal, that that person who kept on thinking that I am gaining, I am achieving, and yet he has got nothing at hand with regards to amal because he did not perform anything for the pleasure and the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, this person is in the greatest loss and destruction with regards to amal. When he will go to Allah, only then he will realize that what he did for Allah and what he did for people. Allah ke Nabi alayhi salatu wa salam ka bhi khud yahi mamool tha aur sahaba ko talqeen bhi isi baat ki jati thi, jab tumhe Allah taala kisi neki ki taufeeq de to Allah ka shukr ada kare. And this was the constant advice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the sahaba, that when you neki ki taufeeq agar mil jaye تو خدا کا شکر ادا کرتا. That whenever Allah subhanahu wa ta'ala gives a person the ability and the tawfiq to perform any amal, then we must always be grateful and thankful to Allah for that. اور ساتھ میں استغفار بھی کریں. And together with that we must make istighfar and ask forgiveness from Allah. شکر اس بات کا ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے. Why we must be grateful to Allah? Because Allah has given us the tawfiq and the ability to perform the amal. اور استغفار اس بات پہ ہے کہ ہم سے کوئی کمی نہ ہو گئی ہو. And why استغفار and seeking forgiveness from Allah? So that whatever shortcomings are there, then Allah can forgive us. اور استغفار وہی بندہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. And who does استغفار, who seeks forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala? That person who regards himself to be nothing. اللہ تعالیٰ کو بندے کا بندے کی حیثیت میں اللہ کے دربار میں پیش کرنا بہت پسند ہے. And Allah subhanahu wa ta'ala treats people according to the way they present themselves in the court of Allah. بندے کا اگر کسی اور تکبر کے ساتھ میں پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی ناپسند ہے. If a person is proud and pompous and he presents himself in the court of Allah in such a manner, Allah does not like it at all. تکبر کرنا, بڑا بننے کی چاہت کرنا, یہ تو شیطان کی صفت ہے. Pride and arrogance, this is the quality of شیطان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الکبر و رضائی, تکبر تو میری چادر ہے, اور دنیا کے اندر جو میری چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا ہم اس کی زندگی کو پھاڑ کے رکھ دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says that was to the effect that pride is my covering and clothing. Whoever will try and wear or adorn himself with pride, then I will snatch away and I will tear his life into pieces. ہمارے کام کے اندر سب سے پہلی بات یہی سمجھائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلنا ہے. So in this effort, the very beginning step is to tell and to regard oneself to be nothing, to be very low and humble. اور چھوٹا بنا کر جب چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اس کو بڑا بنا دیتے ہیں. When a person is going to low and humble himself, Allah subhanahu wa ta'ala will automatically elevate him. اب جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں ان سب کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ اپنے ذمہ دار کی اطاعت کریں. And all those brothers who are going in the path of Allah in jamaat, then the very beginning step is that they should be very obedient to their Amir. اطاعت کا آنا بہت ضروری ہے. Obedience is of utmost importance. اطاعت جب نہیں آئے گی تو پھر کام نہیں چلنے والا. If there will be no obedience of the Amir, then a person will just be striving but nothing will be gained and achieved. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہوگی, پھر نبی کی ہوگی, وہ اولی الامر منکم, تمہارا ذمہ دار ہوگا, پھر اس کی اطاعت کی جائے گی. Allah subhanahu wa ta'ala explains in the Quran Kareem that we should be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala firstly, secondly to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and number three, those people who are in power and authority, meaning that we will follow the Amir who is in charge of the affairs of the Jamaat. پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جماعت کا پہلے تفقد ہو جائے پھر جماعت بندی ہو جائے اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر بیٹھا جائے ہر ساتھی دو دو رکعت صلاۃ السفر کی اور صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لے اور پھر اس کے بعد میں اپنے سفر کی تیاری کرے So once the جماعت is checked and it is prepared then the امیر will sit down with the whole جماعت And then after that he will give tarjib and encouragement that every person, every sati in the jamaat should perform two rakat salatu shukar, two rakat salatu tawbah. And then after that now they should start now preparing you know, for the amal in the jamaat. Allah se dua karein ki Allah ta'ala ne jo humko yaha apne gharon se nikal raha hai char mahine chille ke liye, ki ye char mahine chille ke andar humko is baat ki fikar karna hai ki hame Allah mil jaye. And every sati in the jamaat should think and ponder that Allah subhanahu wa ta'ala has accepted me going his path. How I can now achieve Allah, whether in this 40 days or 4 months, that should be the greatest concern of every sati in the jamaat. اب اس کے بعد میں اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے ذمہ دار کے ساتھ میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا ہے. And then after that the jamaat, the amir and all the satis, the complete jamaat, will now start moving towards their route and destination. زبان کے اوپر ذکر ہو دل کے اندر فکر ہو سارے عالم کا اپنی ذات سے لے کر and constantly in the zikr and remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and in their hearts all the time concerned in the fikr of the ummah کہ میں اس راستے کے اندر جا رہا ہوں میری اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے that I am striving and going in the path of Allah so that I can change my own life مجھے میرے اللہ کو راضی کرنا ہے that I need to please my Allah میں نے اپنی زندگی کے اندر کتنے گناہ کیے ہیں اس کا علم مجھے نہیں ہے how much I have transgressed and disobeyed Allah I have no knowledge about it بندہ بھی بڑا عجیب ہے انسان also is very amazing وہ اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے اور نیکیوں کو یاد رکھتا ہے انسان forgets all his disobedience and transgression yet he remembers his amal چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا اور نیکیوں کو بھلا دیتا whereby it's supposed to be the other way around that انسان should forget all his good deeds and he should remember all his disobedience and transgressions اگر اس کا الٹا کر کے خوش ہوتا ہے کہ ایک نیکی کر لیا تو اس کا پرچار کرتا ہے but now انسان works you know in reverse that he says oh I have performed one good deed and he becomes very happy about it اس بات کا محاسبہ ہم کو کرنا ہے اس راستے میں نکل کر کہ آج تک کی زندگی کے اندر میں نے میرے اللہ کے کتنے حکموں کو توڑا ہے so a person has to sit down and think and ponder that until today whatever life Allah has blessed me with how many commands of Allah subhanahu wa ta'ala I have broken and I have transgressed Allah جب اس چیز کا محاسبہ ہوگا تو انسان کے دل کے اندر توبہ کی طلب پیدا ہوگی when this realization will be there in a person then a person will have the tawfiq of making tawbah and repenting اور توبہ کی جسے توفیق مل جائے تو سمجھو کہ وہ اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا and whichever person is given the توفیق of making توبہ and asking for repentance then this is a sign and indication that his عمل and action is accepted in the court of Allah سبحانہ وتعالی اپنے گناہوں کی کثرت کی بنیاد پہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا And let us not deprive ourselves from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala through excessive sinning. لَا تَقْنَتُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں And let us not become despondent of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala because Allah forgives all the sins of a person. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑا مقام دیا ہے Allah subhanahu wa ta'ala has given a great honor and rank to this ummah. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کے اوپر امر بالمعروف نہیں ہے بالمنکر کی ذمہ داری کو ڈالا گیا ہے And the reason behind giving a great rank and position to this ummah is that Allah subhanahu wa ta'ala has given This ummah the responsibility of Amr bil Ma'ruf, inviting people towards good and Nahi anil Munkar, forbidding from evil. حضرت شیخ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم سے بڑا مقبول کوئی اللہ کا بندہ دنیا کے اندر ہے حضرت شیخ علیہ الصلوۃ والسلام once asked سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام that is there anyone more greater than us in the entire world یا آنے والا ہے Oh, will there be somebody to come in the future? حضرت جبریل علیہ السلام نے مسکرا کے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, نبی کی بات چھوڑیے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ریسپونڈڈ ٹو سیدنا شیف علیہ السلام اینڈ سیڈ دیٹ یو آر دی نبی آف اللہ, لیٹ پٹ دیٹ آن دی سائیڈ. مگر آپ کے بہت بعد میں ایک نبی آئیں گے, ان کی بھی بات تو دور کی بات ہے, ان کی امت آئے گی, اس کا مقام اللہ کے پاس بہت بڑا ہوگا. مچ مچ لیٹر دین یو دیر ول بی اے نبی ہو ول کم, پٹ ہم آلسو آن دی سائیڈ, ہی ول ہیو سچ این امہ دیٹ دیٹ امتی آف دی لاسٹ نبی ول ہیو سچ اے گریٹ رینک اینڈ آنر ان دی سائیڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. حضرت شیخ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کا مقام کیسے بڑا ہوگا. So then Sayyidina Shif alayhi salam asked Sayyidina Jibreel that how will their rank and position will be so high. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ انبیاء تو الگ ہیں مگر ان کی امت کا مقام یہ ہوگا کہ اگر اس کی امت کا آدمی جن کی عمریں 60-70 کے درمیان کی ہوں گی پوری زندگی گناہ کرتا رہے گا, موت سے پہلے اگر وہ اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک مرتبہ اس کی زبان سے نکل جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ اپنے عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میرے بندے جا, میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر لیے. سو سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دین ایکسپلین دا رینک اینڈ پوزیشن آف دا امتی آف دا فائنل نبی, دیٹ دیز پیپل ول ہیو اے لائف آف 67 years, اینڈ اف دے ہیو ٹرانسگریس اینڈ ڈس اوبیڈ اللہ سبحانہ وتعالی میجورٹی آف دا پورشن آف دا 67th year life, and towards the end then now if they say oh Allah forgive me, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all the sins. This is the rank and status of the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Shif alayhi salam asked that why will these people be granted such a great rank. Jibreel alayhi salam ne kaha ke jo kaam aap kar rahe ho aur aapke baad se lekar Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tak jitne karenge وہ سارے کے سارے کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس امت پہ ڈالے گا اور ان سے کہے گا کہ اب تم کو ہمارے انبیاء کا کام کرنا پڑے گا کہ جیسے پچھلے نبی امر بالمعروف کیا کرتے تھے اور نہی عن المنکر کیا کرتے تھے, اس کام کو تم کو کرنا پڑے گا. سو سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایکسپلین دی ریزن of such a high rank and position being granted to the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is that the job, the duty, the responsibility of inviting people towards Allah subhanahu wa ta'ala which you anbiya used to do, Allah subhanahu wa ta'ala will grant this ummah that great responsibility of inviting people towards Allah subhanahu wa ta'ala and the collective responsibility of all the anbiya alayhi salam of inviting people towards Allah will be given to this ummah. For that reason their rank and position will be so high. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا بڑا مقام بنایا ہے. That is why Allah subhanahu wa ta'ala has granted this ummah such a high rank and position. اگر امت نے اپنے مقام کو بھلا دیا ہے, but the ummah has forgotten the rank. میرے دوستو, ہمیں اس راستے میں نکل کر سب سے پہلے دعوت کی حقیقت کو سمجھنا ہے. So the first step to learn in this effort is the reality and the haqiqah of da'wah. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو کہاں گنوا دیا تھا. That Allah subhanahu wa ta'ala has put such a great responsibility on our shoulders, but where have we spent our life? جب راستے میں نکلتے ہیں تو دل کے اندر سب سے پہلے اپنے اصلاح کی فکر ہو. So when a person strives in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, then the very first and the utmost important thing is to rectify one's own life. اپنے سارے عالم کی فکر ہو. And then together with that you should have the worry and concern of the entire ummah. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کو لے کر کیسے جنت کے اندر جانے والا بنو. That how can I make such an effort that the entire ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam can also get jannah. زبان کے اوپر ذکر ہو, دل میں فکر ہو. So constantly a person should be in the remembrance of Allah, make zikr, and in the heart he should have the worry and the concern of the ummah. اور خدا سے مغفرت کے طلبگار بنتے ہوئے اپنی منزل کو روانہ ہونا ہے. And then from there we should leave, you know, for our destination by pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. منزل پہ پہنچیں گے کہ مسجد کے اندر جانے کے بعد میں وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا ہے. And then when we reach the masjid, wherever we are supposed to, so first of all we will perform wudu, two rakat salah, and then now we should turn our focus towards Allah subhanahu wa ta'ala. اے اللہ, میں نے ہجرت کر کے اپنے مقام کو چھوڑ کر تیرے دین کا پرچار کرنے کے لیے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس دوسری جگہ پہ آیا ہوں. That oh Allah, I have left my commitments, my family, my business, my house, everything behind so that I can do the effort of deen for your sake, oh Allah. Allah, tu meri madad farma. Oh Allah, you help and assist me. اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی اس بات کی مانگنا ہے. ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, فرمایا کرتے تھے کہ جب جماعت میں جاؤ علاقے کے اندر اس بات کی دعا مانگو کہ یا اللہ میرے گناہوں کے شر سے علاقے کی حفاظت فرما, اور علاقے کے اندر کوئی ایسا بندہ تو ہوگا جو تیرا مقبول ہوگا, اس کی مقبولیت کی برکت سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. One of our elders, Maulana Qasim Qureshi Rahmatullah Alayhi, used to advise something very beautiful, that when a person reaches his destination where they are supposed to start the jamaat from, so then a person should focus his attention towards Allah and talk to Allah. That, O Allah, now that we have reached here, O Allah, you protect the people of the locality from my harms and from my evils. And in this locality there must be one of your accepted pious servant, O Allah, through the blessings and His barakah, O Allah, you accept me also for the effort of this. اپنے سامان کو سلیقے کے ساتھ میں رکھ کر امیر صاحب کے سامنے مشورے کا عمل کرنا. And then the jamaat will put all their baggage and all their saman one side, you know, in an orderly manner, and then the amir sahab will sit down with the jamaat to make mashwara. Mashwara ka amal ishtimai amal hai. And the amal of mashwara is a collective and ishtimai amal. Ishtimai amal ke andar zarur apne aap ko shamil karna. And then in ishtimai amal, a person should feel his own need and necessity and he should then engage in it. 4 months, 40 days کے اندر کسی کا اجتماعی عمل کوئی چھوٹنے نہ پائے. That in the 40 days and 4 months, whilst a person is in the path of Allah, he should never miss any اجتماعی and collective عمل. مشورہ اصل میں اللہ کی مدد کو طلب کرنے کا نام ہے. What is مشورہ? مشورہ is basically to draw the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. اب جس علاقے کے اندر ہم جائیں گے اس علاقے کے نوعیت کو سامنے رکھ کر دو تین باتوں کا مشورہ کرنا ہے. And then in whichever locality we will be, wherever the jamaat will be, then we will find out the ahwal and the condition of the people of that locality and discuss all that in the mashwara, that how we will be working now. پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ اپنی جماعت کی تعلیم کا اور اپنی جماعت کی خدمت کا کون کریں گے, اس بات کا مشورہ ہوگا. So the first thing to discuss in the mashwara is that who will be in khidmat today and who will be making the تعلیم today. دوسرا مشورہ تعلیم کے گشت کے اندر کون جائے گا. And secondly, whilst the تعلیم is taking place, who will go out for تعلیمی گشت. تیسرا مشورہ یہ ہوگا کہ جیسے ہم ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے ہیں, یہاں کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں کیسے نکالا جا سکتا ہے, اس بات کے اوپر مشورہ ہوگا. And the third thing to discuss in the مشورہ is that just the way we have left our homes, migrated in the path of Allah, how can the people of this locality also leave their homes and strive in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. اب اس مشورے کے اندر جو بات طے ہو جائے گی اس کے اوپر ہر ایک کو جمنے کی ضرورت ہے. And whatever is now decided in the مشورہ, then all the ساتھیز of the جماعت now should be united on whatever the decision has been passed in the مشورہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشورہ کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام also used to make مشورہ. اللہ کے نبی چاہتے تو اپنے وحی کے ذریعے سے حکم دے سکتے تھے, مگر بعض امور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کر کے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ میرے بعد میں دین کا کوئی بھی کام آ جائے تمہیں مشورہ کرنے کی ضرورت ہے. If the Nabi of Allah wanted, then through the guidance he got from wahi and revelation, he would have told the Sahaba that do this. But by making mashwara and consulting the Sahaba radiallahu anhum, it was an indication that after my demise, the Ummah, if they need to decide something, then that will be decided through consulting and making mashwara. Mashwara ke andar yeh baat zehen ke andar rakh ke baithna hai. Ya Allah, jo cheez khair ki hai, wo cheez meri zuban se nikal le. And whilst we are seated in the mashwara, then every person should now talk to himself and focus his attention to Allah, that, O Allah, whatever is khair and goodness for me and for deen, O Allah, only that you make me speak in the mashwara. جو چیز شر کی ہے اس چیز کو میرے دل سے نکال دے. And whatever is there, some harm and something of destruction and not of any benefit, then, O Allah, remove all that harm and evil from my heart as well. چھوٹے بن کر مشورے میں بیٹھنا ہے. And we should sit in مشورہ with humility and humbleness. مشورے کے اندر اتنی آواز سے رائے دینا ہے کہ وہ آواز ذمہ دار کے کانوں تک پہنچ جائے. And we should be only that loud in the مشورہ that our sound and voice reaches the امیر. We shouldn't be very loud. مشورے کے اندر اصرار نہیں ہے. And there is no forcing or enforcing one's رائے or insisting in the مشورہ. ایسے ہی کرنا ہے, یہی ہوگا, یہی نہیں تو کچھ نہیں ہوگا, یہ باتیں مشورے کے اندر نہیں ہونی چاہیے. And we shouldn't insist that no, this should happen and this should not happen and only by doing this there will be a good outcome. We should not insist on things. جب مشورے میں اصرار ہوگا تو اللہ تعالیٰ خیر کی بجائے شر کو وجود میں لاتے ہیں. But when there will be insistence in the مشورہ that a person is insisting and trying to force things, then instead of خیر and goodness, then the outcome will be very bad, it will be evil and harm. جیسے احد کے اندر مشورہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا. قرآنوں کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کا علم تھا, جو نئے نوجوان تھے اپنے جذبات میں انہوں نے رائے پہ اصرار کیا تو نتیجے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی ہونا پڑا. As we see from the battle of احد that when the مشورہ was made and the elderly, the Purana Sathis, the old workers from among the Sahaba رضی اللہ عنہم, they understood, but the young blood, they insisted that no, this is what will happen and we are ready and we will do this. And what was the outcome of that insistence? That Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was badly injured and wounded in the battle of Uhud. اس واسطے اصرار سے اپنے آپ کو بچانا ہے. So that is why we have to protect ourselves from insisting and enforcing things. جب یہ کام ہو جائے تو پھر جو ذمہ داری جس کے حصے میں آئے, دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے کہ مولا میری حیثیت اور طاقت تو اس عمل کو کرنے کی نہیں ہے, آپ اپنی قدرت سے مجھ سے اس عمل کو کروا لیجیے. And then once مشورہ is over, things are decided that this person will do this amal and all the amal are distributed, then a person should again perform two rakat salah and he should beg and ask dua from Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, I have been given this amal through mashwara, oh Allah, make it easy for me. اجتماعی عمل کے اندر امیر صاحب کو بار بار بلانے کی ضرورت نہ پڑے. And it shouldn't happen that the time for اجتماعی عمل is already approached and the امیر صاحب should now start calling the sathis that it's time for اجتماعی عمل. This should never happen. بلکہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھ کر وقت سے پہلے اجتماعی عمل میں جڑنے کی فکر کرے. Instead of being called by people, every person should feel his own need and necessity and not on time, but before time he should prepare himself and present for the amal which are going to take place. ہمارے اس دعوت و تبلیغ کے کام میں دو چیزیں بہت اہم اور ضروری ہیں. In the effort of دعوت and تبلیغ there are two foundational principal efforts. ایک سماعت ہے, ایک اطاعت ہے. One is to listen and the other is to be obedient. سماعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چیزیں بولی جائے اس کو غور سے سننا. So what is the first thing, سماعت, that whatever has been spoken and said, then a person should give his full undivided attention to whatever has been said. اور پھر ان سنی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا, اطاعت کرنا. And whatever has been said, now to be obedient and to fulfill whatever has been said and explained, that is what we call itaat and obedience. یہ صحابہ کا مزاج تھا. And this was the temperament of the صحابہ رضی اللہ عنہم. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, سمجھے آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیسے رہا کرتے تھے؟ سمجھے آج سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, that how did you people manage to stay in the time of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم؟ مغیرہ ابن شعبہ ہے یا عبادہ ابن شعبہ؟ عبادہ ابن شعبہ, میں بھول رہا ہوں, دونوں میں سے کوئی ہیں. انہوں نے ان نوجوانوں سے کہا تھا کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ, کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ سے دو چیزوں کی بیعت کی تھی, کہ ہم نبی کی بات کو سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے. سو سمبدی ask this sahabi that, you know, how did you people conduct yourselves, you know, in the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this sahabi explained what to the effect that we actually took a pledge of allegiance on the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on two things, that we will hear whatever he says and then we will fulfill and obey whatever he is going to present to us. ہم نبی کے کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان دو باتوں پہ عمل کریں. So whilst we are striving with the effort of انبیاء, effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is of utmost importance that we also stick to these two principles. Ki hum sunenge bhi itaat bhi karenge. That we will listen attentively and we will also be obedient. Aur kaam bhi karenge. And we will also strive and work, make effort. Itaat kaise hogi? How will be obedience conducted? Fil usri wal yusri fil manshati wal makrahi wa ala asratin alayna. Itaat hogi. جب ہم پہ حالات آئیں گے تب بھی ہم اللہ کے نبی کی بات کو مانیں گے جب ہم پہ خوشحالی کے حالات آئیں گے تنگی میں بھی مانیں گے آسانیوں میں بھی مانیں گے ہمارا جی چاہے گا تب بھی مانیں گے جی نہ چاہے گا تب بھی مانیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر امتحانات آ جاتے ہیں تو اس امتحان کے اندر بھی ہم مانیں گے So what was the attitude of the Sahaba radiallahu anhum? That they say that, you know, we will listen and obey Nabi sallallahu alayhi wa sallam in any condition, whether we like it or not, whether it is according to our desire or not, whether it is according to our wish or against, in any and every condition we will be obedient to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So this also should be our quality, that we should also, this should be our attitude, that no matter what, whether it is according to our liking, against our liking, according to our wish, against our wish, in any condition we will be obedient to the Amir as well. حالات جب بگڑتے ہیں تو کام کو اگر چھوڑ دیں گے اطاعت کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ امتحان لیتے ہیں حالات کو بگاڑ کر کام کو چھوڑیں گے تو پھر زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ کام سے الگ کر دیتے ہیں When a person, you know, disconnects and he disconnects himself from the effort, then Allah subhanahu wa ta'ala brings halat and conditions as a test and examination upon him. And if he is not going to be obedient as well, then Allah subhanahu wa ta'ala will even put him in much more difficult conditions. اس واسطے جیسے بھی حال آئے دعوت کے کام کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے So no matter what حالات and condition a person faces, he should be firm and attached to the effort of دعوت اور اس بات کا یقین رکھنا ہے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ کے کام میں رکھا ہے اس بات کا یقین ہر کام کرنے والے کے دل میں آنے کی ضرورت ہے Maulana Umar Sahib Palanpuri Rahmatullah Alayhi used to say that this is very, very important that every worker of deen should establish and develop in his heart that all the needs of my dunya and akhirah, all the solution to all the problems in my worldly life and my akhirah as well, I find it in the effort of dawah and tabligh. This should be established in the heart of every person in this effort. جب یہ یقین پیدا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے چلے جائیں گے اینڈ وین دس کنوکشن ول بی ڈیولپڈ ان اے پرسنز ہارٹ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول گرانٹ ہم کنٹینیوس پروگریس ان لائف اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیسٹ ہز سرونٹس خاص کر ان بندوں کو جو دعوت و تبلیغ کی محنت سے جڑے ہوئے ہیں اسپیشلی دوز سرونٹس ہو آر اٹیچڈ ٹو دی ایفرٹ آف دعوت اینڈ تبلیغ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں دوز پیپل ہو آر ڈوئنگ دی ورک اینڈ دی ایفرٹ آف دین اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو امت تک پہنچانے کی فکر میں ہیں دوز پیپل ہو آر انوالوڈ اینڈ انگیجڈ ان کنویئنگ دس امانت اینڈ ٹرسٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دی انٹائر امہ اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہم تم کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے سے آزمائیں گے کہ تمہارے اوپر خوف کو مسلط کیا جائے گا بھوک کو مسلط کیا جائے گا مالوں کے اندر نقصان دے کے آزمائیں گے پھل اور پھول کے اندر نقصان دے کے کمی کر کے آزمائیں گے تو یہ آزمائش ہماری طرف سے لازمی طور پہ تمہارے اوپر آئے گی جب اس آزمائش کے اندر تم اپنے آپ کو کھڑا ثابت کرو گے آگے اللہ نے کہا بشیر الصابرین کہ صبر کرنے والوں کو ہماری طرف سے خوشخبری دو کہ نقصان ان کا تھوڑا کریں گے اور جو صبر اس بات پہ کر کے جم جائیں گے اس کے اوپر انعام بہت بڑا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی mentions that he will most definitely test the people who are in the effort Those people who are striving and working for the deen of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala says, we will most definitely test you. How? By inflicting a bit of fear, and then by putting a bit of hunger, and then by decreasing a bit of wealth, these are the different forms of tests and examination which a person will have to go through while she is in the effort of deen, while she is busy in engaging, he is engaged in trying to discharge the amana of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So then once a person is firm and steadfast, in, even in this halat and condition of test upon test, Allah subhanahu wa ta'ala then says towards the end of this verse that after going through all these conditions of fear, hunger, decrease in wealth and life and whatever it is, Allah subhanahu wa ta'ala then gives the glad tidings and good news, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, that gives the good news to those people who are patient in all these halat and conditions. ये हालात तो हर इंसान पे आने वाले हैं, मगर दाई के ऊपर जो हालात आते हैं उस पे सब्र करता है, अल्लाह ताला इनाम से मालामाल करते हैं. No person can escape any halat and condition. Every person has to go through some form of test and examination. But the halat and condition which a da'i, a person who is involved in the effort of da'wah, that he goes through the halat, these are very different than those ordinary people. इस वजह से घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं चार महीने जा रहा हूँ तो फिर मेरे घर का क्या बनेगा, मेरे कारोबार का क्या बनेगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा. हालात से घबराना नहीं है बल्कि अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के दीन की मेहनतों के लिए अपने आप को निकालना है. That is why a person should not be worried and concerned that I am now going for 4 months, what will happen to my family, what will happen to my children, what will happen to my house, what will happen to my business. We do not need to worry. Allah will take care of all these things. We have already made niyyah to strive. Let us continue working and striving for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will take it upon Himself to look after these things which we have left. Inka imtihan jitna bada hoga, inaam bhi utna hi bada hoga. The greater the test, the greater the result as well. Sahaba ne apne aap ko imtihan ki bhatti ke andar jalaya tha. The Sahaba radiyallahu anhum passed themselves through the furnace of sacrifice. Allah Taala ne inaam unko itna bada diya ki sabse bada inaam to ye tha, radiyallahu anhu wa radu anhu ka parwana unko de diya. Because the sacrifice of Sahaba radiyallahu anhum was great, that is why the result and the reward from Allah subhanahu wa ta'ala was such that Allah subhanahu wa ta'ala declared in the Quran al-Kareem that Allah is pleased with them and they are also pleased with the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. Mere dosto, humko is raaste ke andar apni islah ke liye se nikalna hai. So we should strive in the path of Allah subhanahu wa ta'ala for self-reformation, for our own self. तालीम का दश्त करना है. एंड वी हैव टू मेक तालीमी दश्त. उसके बाद में जब मकामी हजरात से मशवरे के बाद में जो उनका उमूमी दश्त होता है उसके अंदर जाना है. एंड देन टुगेदर विद दैट द डे द पीपल ऑफ दैट लोकेलिटी एंड मस्जिद मेक द दश्त, वी हैव टू जॉइन विद देम. जाकर हर बंदे से मुलाकात करना है. And the target should be that every male adult in that locality should be met and mulaqat should be made. Tawheed risalat akhirat ki baat karke usko masjid ke andar lane ki fikr karna hai. And we will give him da'wah about the oneness of Allah and then the finality of the nubuwwah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and about akhirah and hereafter. और अल्लाह की जात से उसके रिश्ते को मजबूत करने की फिक्र करना है. एंड वी शुड बी कंसर्न दैट हाउ वी कैन कनेक्ट हिज, हाउ वी कैन स्ट्रेंथन हिज कनेक्शन विद अल्लाह सुभान व तआला. सुबह से शाम तक जब ये मेहनत मुकम्मल होगी, व्हेन द एंटायर डे वी विल वर्क एंड स्ट्राइव बिहाइंड दिस एफर्ट, और बदन थकान की वजह से चूर चूर हो जाएगा. एंड देन अ पर्सन विल फील द टायर्डनेस इन हिज बॉडी. ईशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पे लेटना नहीं है. Then after Isha, a person should not rush to go and sleep on his bed. बल्कि अल्लाह के दरबार के अंदर अपने आप को खड़ा करना है. Instead of sleeping, a person has to now stand and ask from Allah Subhanahu wa Taala. और अल्लाह से कहना है कि मेरे अल्लाह, मेरे बच में जितना था मैंने उतना किया है. And then a person now should tell Allah that Allah, whatever was in my own capacity, I have done that. आगे आप जो चाहें वो फैसला करें. Now whatever is remaining, oh Allah, you decide now. अल्लाह, हम तुझसे खैर की उम्मीद रखते हैं. Oh Allah, we are only hopeful of goodness and khair from you. जब ये दुआ मांगकर बिस्तर पे सो जाएंगे तो फिर अल्लाह का निजाम हरकत में आएगा. When a person will do that, the whole day is tired and then now he has presented himself in the court of Allah, that is when we will see that Allah subhanahu wa ta'ala's special mercy will be drawn towards him. बंदे को नींद की और आराम की जरूरत है. A person requires rest and sleep. اگر اللہ تعالیٰ تاخذہ سنۃ ولا نوم کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اوم آتی ہے, وہ دونوں چیزوں سے پاک ہے. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ is free from both resting as well as sleeping. دعا کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا نظام جب حرکت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ علاقے کی ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں. So after making such دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ will make such favorable decisions for the people of that locality that it will be in their favor. اس راستے کے اندر نکل کر اپنے انفرادی اعمال کی طرف بھی اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے. And while striving in the path of Allah سبحانہ وتعالیٰ, a person should be concerned about his own individual انفرادی اعمال as well. اللہ سے قرب حاصل کرنے کی فکر کرنا ہے. And a person should constantly worry about gaining closeness and proximity to Allah سبحانہ وتعالیٰ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے. The Nabi sallallahu alayhi wa sallam has mentioned in the hadith verse to the effect that a person gains nearness and closeness to Allah subhanahu wa ta'ala through nawafil, the optional prayers. ہماری کوئی نفل نماز نہ چھوٹے. So we should never miss any of our extra optional nafil salat. انشراح ہے, چاشت ہے, عوامین کی نماز ہے, عشاء کے بعد کی نماز ہے, تحجد کی نماز ہے, اور دارے عبادتوں کے اندر سے کوئی عبادت ہماری چھوٹنے نہ پائے. So all the nafil salat starting from the morning the Ishraq and then Salat Duha and then Awabin after Maghrib and then after Isha Salah and then the early morning Tahajjud prayers also, all this should be part of our daily Amal. Nobody should miss any Nafil Salah as well. نماز نفل کی پابندی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے. اللہ کا قرب جب بندے کو حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے مرضی کے موافق فیصلے کرتے ہیں. When a person gets the proximity and the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, then all the decisions coming from Allah will be in his favor. آج امت کی بدنصیبی یہی ہے کہ اس نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے بجائے دنیا کے عہدے داروں کے قرب حاصل کرنے کے اندر اپنے آپ کو لگائے بیٹھا ہے. Today the misfortune of the ummah is that instead of gaining closeness and proximity of Allah subhanahu wa ta'ala, the ummah has started talking about things and people, and that is why they have now lost the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. دعوت کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ جب بندے کو خدا کا قرب ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی ساری طاقتوں کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں. And the power and the strength of da'wah is such that once a person gets the nearness and closeness of Allah subhanahu wa ta'ala, then all the other strength and powers are nothing in the power in front of the strength and power of Allah subhanahu wa ta'ala. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور ان کی جماعت جب ایران کے لیے گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کے لشکر اور ان کی جماعت کے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تھا. When Sayyidina Sa'd رضی اللہ عنہ went in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, then through the effort and dua Allah subhanahu wa ta'ala made the waters also subservient to Sayyidina Sa'd in his jama'ah. جب سمندر پار کر کے لشکر اور جماعت باہر نکل گئی سمندر سے تو پیچھے سے آواز آئی کہ امیر زاد تھوڑا رک جائیے, میرا ایک کام یہاں پہ پھنس گیا ہے. لشکر باہر نکل گیا تو پیچھے سے ایک صحابی نے آواز دی کہ امیر زاد تھوڑا رکیے, میرا لوٹا گم ہو گیا ہے. So when the jamaat crossed the ocean, so one sati from the deck, he made an announcement. He said, "Oh, Amir sir, can you wait a bit? Because I have actually lost my water can and I need to look for it." حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی سامنے مدائن کا محل ہے, وہاں تیرے لیے سونے چاندی کے ہیرے جواہرات کے لوٹے مل جائیں گے. So the Amir sahab said that you are worrying about that one lota, one water can, and in front there we've got a whole palace there waiting for us, and you would probably now get, you know, in substitution of losing that one water can, you will get so many kettles or maybe vases made out of gold and silver. اگر ان صحابی نے کہا کہ امیر صاحب, میں اللہ کے ہاں یہ چاندی ہیرے جواہرات کا لوٹا لے کر جانا نہیں چاہتا. But that sati said that, oh, Amir sahab, I do not wish to go in front of Allah with all that gold and silver. میں اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں. I have come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala to please Allah. اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھ لے کہ ساری جماعت کی کوئی چیز گم نہیں ہوئی, صرف تیری چیز کو میرے سمندر میں کھا لیا تھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے دل کے اندر پھوٹ تو نہیں تھا. It shouldn't happen that if Allah subhanahu wa ta'ala has to question me that Nobody from the entire Jamaat lost anything, they did not drop anything on the way. You dropped your water can, it shouldn't happen that, you know, I have got some defect and deficiency in me. I do not want to be questioned and taken to task by Allah for that. What will I answer Allah? حضرت سعد نے پوچھا کہ بھئی اب بتاؤ تو صحیح کیا کرنا ہے. So then سیدنا سعد بن امیر asked the ساتھی that what do you want to do, you tell us. انہوں نے کہا کہ آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے, میں کر لوں گا. So then the ساتھی replied that you do not need to do anything, I will do it on my own. کہنے لگے کہ جب تک یہ دریا میرے لوٹے کو واپس نہیں کرے گا میں آگے نہیں جاؤں گا. He said that until the ocean will not spit out and return my water can, I will not move an inch ahead. Sari jamaat khade ho gayi. So the whole jamaat waited one side. Sahabi aur Rasool ne do rakat namaz padhi. And this sahabi then performed two rakat salah. Allah se kehne lage ki ya Allah main tere raaste mein nikla hu. And then he started talking to Allah that Allah I have come out in your path. Main tera banda hu. I am your servant. تیرا نبی کا امتی ہوں. I am the follower of your نبی. یہ دریا تو تیری مخلوق ہے. And this ocean is your creation. جس نے میرے لوٹے کو کھا لیا ہے. And it has taken my water can. تو اس کو حکم کر کے میرا لوٹا مجھے واپس کر دے. So Allah commanded and instructed the ocean to give back my water can. کتابوں میں لکھا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ ابھی اٹھے ہی تھے کہ ایک لہر آئی اور ان کے لوٹے کو لا کے ان کے گود میں پھینک کے نکل گئی. So it is mentioned in the books that, you know, he had just raised his hands for dua. Meanwhile, a wave came and it spat out his water can outside. ये होती है दावत की ताकत. And this is the power of da'wah. जब आदमी अल्लाह के रास्ते में इखलास के साथ निकलता है, अल्लाह ताला दुनिया को मुसख़र कर देते हैं. That when a person is going to strive in the path of Allah for the pleasure of Allah, then Allah subhanahu wa ta'ala will make everything subservient, everything will be in His control. Allah ta'ala apne bandon ko dikhana chahte hain ki uske deen ki daawat ke andar kitni taqat hai. Allah subhanahu wa ta'ala wants to show that a person in the effort of deen, how much power and strength he gains. Allah ta'ala ne is ne'mat ko hamare liye Allah ta'ala ne intekhab kiya hai. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen and selected this effort for us. اگر ہماری ذمہ داری کو ہم نے بھلایا ہے. But we have forgotten our responsibility. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے ایک ایک بندے کے پاس جائیں اور اس کو اللہ کی بڑائی کو سمجھائیں اور اللہ سے ہونے کا یقین اس کے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. And our responsibility is to go to each and every person, every individual and connect him to Allah, remind him about his responsibility. یہ نہ سمجھیں کہ اجتماع ہو گیا ہے تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. We shouldn't feel that the اجتماع is over, so now our responsibility also is complete. موت کے آخری سانس تک اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. This responsibility has to be carried out until the last breath. جب تک زندہ رہیں اللہ کو بولتے ہوئے زندگی گزاریں. Until a person is alive, he should constantly be speaking about Allah subhanahu wa ta'ala. موت کا پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی. And there is no guarantee of death, when death will approach. کس حال کے اندر آئے گی. In what condition you will be when death will approach. مرتے وقت میں کلمہ زبان پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. Whether a person will be blessed with the recitation of the kalima at the time of his death or he will be deprived from it. Ya duniya ko bolte bolte marenge is baat ka ilm nahi hai. And we do not have any knowledge what we will be speaking at the time. Is waaste zindagi ke baaki ayyam ko Allah ko bolne mein guzarna hai. So that is why whatever remaining moments we have in our life, we must spend them in talking about Allah subhanahu wa ta'ala. جب یہ بولنے والا کام کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کر دے گا. So when a person will continuously talk about Allah, give da'wah, then there is great hope that at the time of his death Allah will bless him with the recitation of the kalima. جب کلمہ زبان کے اوپر چالو ہو جائے گا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کا پروانہ دیں گے. And Nabi alayhi salatu wasalam explains that when a person is going to be gifted the recitation of the kalima at the time of his death, then automatically a person will be granted entry into paradise. And is raaste mein nikal kar hamesha Allah ke madad ke talabgar rehne ki zarurat hai. So while striving in this path all the time, we should try and get the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. Ameer ki itaat ke saath mein apne kaam ko karne ki zarurat hai. And then together with the obedience of the Ameer, we must continue doing all our amal. تین باتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے. And we should ask three important things from Allah. اے اللہ میں تیرے راستے میں نکلا ہوں, میرے سینے کو وسیع کر دے. او اللہ, I have come out in your path. او اللہ, make my heart very big and vast. ساری امت کی آخرت کی فکر میرے سینے کے اندر سما جائے. So Allah puts the fikr and the concern and the worry of the entire ummah in my heart. میرے زبان کے اوپر نرمی کو جاری فرما. And oh Allah grant me softness in my tongue and speech. میرے ذہن کو وسیع فرما دے. And oh Allah make my mind very vast and wide. یہ تین صفات داعی کی ہونی چاہیے. And these are the three qualities every da'i should possess. اس کا سینہ وسیع ہو. That his heart is vast. اس کے زبان پہ نرمی ہو. And he has got softness in his speech. اس کے دماغ کے اندر ٹھنڈک ہو. And then he has got a cool mind. جب یہ تین صفات آئیں گی تو خود بخود اکرام زندگی کے اندر آئے گا. And when a person will have these three qualities in his possession, then automatically a person will have the jazba of now serving the Lord. اللہ کے ہر بندے کو انسان اپنے سے بڑا سمجھے گا. That a person will regard every other person to be better and greater than him. یہ بندہ اللہ کے پاس مجھ سے زیادہ مقبول ہوگا. That this person is more accepted in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. جب یہ احساس پیدا ہوگا تو خود عمل کی کوشش کرے گا. When a person will have that realization that he is better than and greater than me, then this person now will engage and involve himself in more and more amal. اس واسطے میرے دوستو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میں ان چیزوں کی پابندی ضروری ہے. So that is why whilst a person is striving in the path of Allah, these things should be done constantly with attention. مسجد کی چہار دیواری میں اپنے آپ کو رکھنا ہے. And a person should now restrict and confine himself within the four walls of the masjid. باہر کے گندے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ہے. And he must protect himself from the evil, filthy environment of the outside. اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے. And he must protect his gaze. اپنے کان کی حفاظت کرنا ہے. And he must protect his ears. چار مہینے آپ ایک ساتھ میں رہیں گے تو شیطان بہت بھڑکائے گا. 4 months when a person stays together with the jamaat, then the shaitan also is now working behind them. آپ صبح میں تہجد بھی پڑھیں گے, فجر بھی پڑھیں گے, چار سوابین بھی پڑھیں گے, پوری عبادت کریں گے. All the different forms of ibadat a person will do. He will perform tahajjud, he will perform ishraq and jash and nawafil. Gasht wagaira karenge, mulaqatein karenge, sare amal karenge. And a person is also going for gasht and he is visiting and making mulaqat of the brothers as well. یہ چار مہینے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے شیطان اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا. But then shaitan all the time wants to capitalize in wrong ways from that person. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کی زبان پہ کسی کی غیبت کو جاری کر دے گا. So now shaitan will now start devising his plan that he will make us backbite and speak evil about other people. آپ اپنے ساتھی کے بارے میں اس کے پیٹھ کے پیچھے کوئی غلط بات کہہ دیں گے. And then now behind the back of a person he will make us speak something bad about somebody. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ غیبت انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم explain that ghibah and backbiting, talking bad about somebody will devour and it will destroy a person's good deeds just the way fire destroys wood. سارے اعمال جل کے خاک ہو جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. And all the اعمال will turn into ashes and a person will not even realize that. اس واسطے اپنی زبان کو غیبت سے بچانا ہے. That is why we should protect our tongue from backbiting. کسی ساتھی کو اس کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا. And we should not talk bad about any ساتھی. امیر صاحب کی اطاعت بھی کرنا لازمی ہے. And we should be extremely obedient to the امیر. اس واسطے جو ساتھی اللہ کے راستے میں اب جا رہے ہیں فی الوقت نکل کر, وہ یہ ارادہ کریں کہ ہم ان اعمال کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. So those brothers who are going out in the path of Allah from the ijtima, then they should make intention that inshallah whatever we have heard we will abide by all these amal. کسی دوسرے ساتھی کے کسی سامان کو بغیر اجازت کے ہاتھ لگائیں گے نہیں انشاءاللہ. And we will also not use any sathi's possessions without his permission. اب جا رہے ہیں تو نیت کو درست کر کے جائیں کہ اللہ ہم کو اس راستے میں نکلنے کے صدقے میں ہماری دنیا آخرت کو بنا دے. And then whilst we are striving we make an intention that oh Allah change, oh Allah make my dunya and akhirah as well. اور اللہ کی ذات پہ یقین کر کے جائیں کہ واپسی کے بعد میں اللہ تعالیٰ انعامات کا پروانہ انشاءاللہ دیں گے. And then we make that intention with that hope that when I come back then Allah subhanahu wa ta'ala will grant me the certificate of acceptance in his sight, in his court. اللہ سے مانتے ہوئے جائیں اور اللہ کے خزانوں کے اوپر بھروسہ کر کے جائیں. And whilst we are striving, we should constantly ask and beg from Allah subhanahu wa ta'ala, whilst our focus and attention should be on the khazana and the treasures of Allah. کریں گے بھائی نیت انشاءاللہ. We'll do that انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. روانگی کے آداب تو بہت لمبے ہیں, پورے باتیں نہیں ہو سکیں. اس واسطے ہم نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ جو حضرات جانے والے ہیں, ابھی ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے تو ہم بات کو ختم کر رہے ہیں. اس کے بعد میں ایک مجلس یہاں کے مقامی لوگ کریں, جانے والے جماعتوں کو بٹھا کر تو پورے آداب ان کو سمجھا کر بھیجے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. So Sheikh is mentioning that there are many other important aspects which cannot be covered in this short time. So after the gathering, after the dua is made, then all the jamaats who are going, they should be gathered. And then the people, the zimmedar satis from here should now give them whatever remaining important aspects are remaining. Then they should be given the extra hidayat inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our coming out. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our gathering as well. خاص کر خدمت کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر دے. اس اجتماع کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو, مالوں کو, اپنی صلاحیتوں کو, اوقات کو لگایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے. ایک بات یاد رکھے میرے دوستو, آج جو خدمت ہم نے کی ہے اللہ کے دین کی, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ ان اجر اللہ علی اللہ رب العالمین. ہم بھی آپ لوگوں سے وہی کہیں گے, آپ اپنے اجر کی امید اللہ سے لگا کے بیٹھیں. اسپیشلی دوز پیپل ہو ہیو گیون دی ٹائم اینڈ یو نو دے ہیو بین انوالوڈ ان دی خدمت اینڈ دے ہیو بین سرونگ پیپل, مے اللہ سبحانہ و تعالی گرانٹ دیم دی بیسٹ آف دنیا اینڈ آخرت. مے اللہ سبحانہ و تعالی گیو دیم مور دین واٹ دے ایکسپیکٹ. Today you have done this khidmat for the sake of Allah. We do not realize and understand that where and how this khidmat will help us when it's needed the most. So may Allah subhanahu wa ta'ala, we cannot reward anyone, but it is only Allah who can reward. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant them the best and give them which befits Allah's magnificence. ہمارے ہاں اجتماعات ہوتے ہیں تو میدان کی صفائی کا کام ہم مقامی جماعت کو دیتے ہیں. And you know, whenever the اجتماع takes place, then usually the cleaning and the packing up and the unpacking and whatever it is, then the people of the locality engage in this thing here. Uske andar patthar chunne wali jamaat alag hoti hai, mitti saaf karne wali jamaat alag hoti hai, wuzu khane banane wali jamaat alag hoti hai, istinja khane banane wali jamaat alag hoti hai. To sab log apni apni zimmedari ko nibhate hain. So there are different departments, different jamaats which are made. Some people will collect all the litter, some people will start collecting all the stones, some people will start sweeping and now trying tidying the whole place. Ek martaba hamare yahan ek ishtema hua, hamare ishtema mein taqreeban 1.5 lakh ka majma zile ke aitbaar se jama hota hai. Us ishtema ki nigrani ki zimmedari hamari thi. Raat ke waqt main maidan gaya to bada ajeeb manzar dekha. So in one occasion the ishtema took place in the area. So Sheikh says that, you know, there are about 150,000 to 200,000 people in the ishtima. And one of the departments, in one of the jamaat, Sheikh was also part of the jamaat. So at night when he went to see that area, wahan pe dekha ki raat ke andhere mein torch light leke kuch log ka patthar chun rahe hain. So they saw that, you know, at one place there in one corner, some people, they had some torches and lights in their hands and they are busy collecting some stones. جماعت کو جو ہم نے ذمہ داری دی تھی وہ تو صبح سے شام تک چنتے ہیں, مگر رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ چن رہے ہیں. تو میں قریب جا کے دیکھا تو وہ مرد حضرات نہیں تھے, وہ عورتیں تھیں. سو ناؤ یوزلی یو نو دا ریسپانسبلٹیز ویچ آر گیون پیپل ڈو دیم ڈیورنگ دا ڈے, بٹ دے سو دیٹ دیز آر سم, یو نو دیز آر ناٹ مین, دے ور لیڈیز ایکچولی ود دا ٹارچ اینڈ سم لائٹ, دے ور ٹرائنگ ٹو پک سم سٹونز. ان کے ساتھ میں ان کے شوہر, ان کے بچے تھے, ایک ایک خاندان والے, فیملی والے الگ الگ آ کر پتھر چن رہے ہیں. سو لیڈیز ور ناٹ الون, بٹ دیئر ہول فیملی, دا ہسبینڈ, دا چلڈرن, سو دے ور آل بیزی ان پکنگ دی سمال سمال سٹونز اینڈ پیبلز. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہو. سو شیخ آسکڈ دیم دیٹ واٹ آر یو پیپل ڈوئنگ ہیئر. انہوں نے کہا کہ میدان کی صفائی کا کام کر رہے ہیں. سو دین دے سیڈ دیٹ وی آر ایکچولی بیزی in cleaning the maidan for the ishtima. Maine unse kaha ki auraton ko yahan aane ki ijazat nahi hai, aap kyun aaye. So Sheikh then said that why women are usually not allowed in the ijtima field here. Why did you come here? So उन्होंने कहा कि हम रात के अंधेरे में इस वजह से आए हैं. So then they replied that we have come at night in the darkness here. कल मैदान हशर में आप लोग जन्नत में जाएंगे तो हम भी आपके साथ जन्नत में आएंगे. Because the men will go in paradise tomorrow, so we would also like to join you people in Jannah also. ये मैदान की जो गर्द और गबार जो आपके बदन के ऊपर लग रही है, हम ये चाहते हैं कि इस्तिमा के मैदान में आने वाले के कदमों की धूल भी हमारे गर्द और गबार हमारे बदन पे लग जाए. So the ladies responded by saying that whatever dust and sand which you people are getting from the field, that will protect you from the fire of Jahannam. We would also like to get that, you know, that dust and that sand from the field of the ijtima so that we can also be protected. Allah Ta'ala ne is kaam ki mohabbat logon ke dilon mein itni dali hai aur is kaam ki azmat itni badi hai ki Allah Ta'ala ghaibi nizam chalate hain iske liye. So Allah Subhanahu wa Ta'ala has put such love and affection of this effort, in the significance of this effort in the hearts of the people, that Allah Subhanahu wa Ta'ala makes, you know, divine arrangements. स्वास्थ्य अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे. जिन लोगों ने काम किया है अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए. मे अल्लाह सुभानहू व तआला एक्सेप्ट एवरीवनस खिदमत एंड एफर्ट एंड मे अल्लाह सुभानहू व तआला रिवॉर्ड देम इन द बेस्ट मैनर. आगे की नियतें करके जाओ कि अगले इज्तिमा के अंदर इंशाअल्लाह हमको इससे ज्यादा मजमे को जोड़ना है, इससे ज्यादा जमातों को निकालना है, इससे ज्यादा अल्लाह ने अगर जिंदगी दी बाकी रखी तो इससे ज्यादा काम हमको करना है, करेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. एंड देन वी शुड आल्सो मेक एन इंटेंशन फॉर द फ्यूचर दैट वी मेक सच एफर्ट दैट वी गेट मोर नंबर्स एंड मोर पीपल टू कम इन द इज्तिमा एंड वी हैव मोर एंड मोर पीपल स्ट्राइविंग इन द पाथ ऑफ अल्लाह एंड आवरसेल्व्स आल्सो वी आर गिविंग मोर सैक्रिफाइस एंड कुर्बानी. वी विल डू दैट इंशाल्लाह. दुआ कर लें भाई.